राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2057 11 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीना सर राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम भाई बात है कि ये चीज स्वतः है स्वाभाविक है ये अपनी है। लोगों ने ये मान रखा है कि हम संसारी है परमात्मा की प्राप्ति है जगह बड़ी कठिन है तो कठिन है तो बोल रखिए मैं संसारी हूं। हम सब संसार परमात्मा का अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि चेतन अमल सहज सुखराशि ये तो स्वाभाविक चीज है ये बनावटी नहीं है ये कृत्रिम नहीं है ये क्रिया साध्य नहीं है अपने उद्योग से पैदा हुई चीज नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि सहज सुखराशि है सुख को लाना नहीं है देना नहीं है चेतन है अमल है मल गए थे ये तो स्वाभाविक स्थिति है। ये जो संसार में अपनी स्थिति मानी है ये स्थिति बनावटी है ये कल्पनी है ये स्वाभाविक नहीं है ये स्वाभाविक नहीं है ये कल्पनी है। परमात्मा की प्राप्ति होना है ये चीज हमारी स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है स्वतः है। ये जो मान्यता है ये मान्यता गलत है कि परमात्मा प्राप्ति बड़ी कठिन है कठिन कठिन है कठिन वो तो स्वाभाविक है। ये कठिन तो संसार है संसार ये काम कठिन है संसार की क्रिया कठिन है इसमें कठिनता है परंतु उसमें स्वभाव हो जाने से वो सरलता दिखती है सरलता नहीं कठिनता है। हमारे एक मित्र थे उसे मैंने कहा आप शूरवीर हो आप श्रेष्ठ हो इतनी चीफ ही उतरा चोरा चोरी से सबको शेयर करके चलाते हो हम तो उतरा जाए भाई हम तो नहीं सोच सकते कहते आपका ब्याह होता तो आप भी शूर भी हो जाते हैं उत्तर जी आइए ब्याह नहीं हुआ इस वजह से अब देख तो भाई तुम शूर भी हो हमारे तो अधिकता है तो ग्रस्त निभना बड़ा कठिन काम है बड़ा कह रहा ये तो स्वाभाविक है पारमार्थिक है तो सत्य सत्य स्वाभाविक है। ये मैं ठगाई के लिए नहीं कहता हूँ तमन सहित है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल मल रहित और सहज सुख राशि सहज सुख है ये स्वाभाविक है ये बात क्या हुई जो अस्वाभाविक है उसको तो स्वाभाविक मान लिया अस्वाभाविक है उसको अस्वाभाविक मान लिया ये मान्यता है ये कर दी है मान्यता उठी है ये संसार की मान्यता है ना ये कठिन है इनको आपने आपने भोग लिया आपने सुख मान लिया सरल मान लिया पारमार्थी बात बहुत सुगम है अपना संसार से अलग होना करना ये बहुत सर छोड़ी बात है छोड़ी सुगम बात है ये कठिन बात नहीं है कठिन तो ये संसार का काम है सुसाई का वन बना रुपया पैदा करना सोलह सोरी ब्याह करना कितना आफत है आफत बड़ी भारी ये कठिन काम है। पारमार्थिक तो स्वतः हमारी चीज है। प्रभु कहते हैं हम ही वंश हो तो प्रभु का हम अंश है इसमें कठिनता क्या है। प्रभु कहे जीव अविनाशी है ये बात भी सच्ची है। शरीर है ये तो नाशवान है पत्ते से दिखता है। अरे कई शरीर धारण करता है 14 लाख योनि धारण करता है तो ये तो रहता है नहीं। शरीरों को निर्वाह करता है शरीर छूटता है शरीर आता है। इस बात से सांसारिक बात है ये हमारी स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक हम भगवान के है ये स्वतः है स्वाभाविक इसको स्वाभाविक माननी चाहिए स्वतः जो परमात्मा संसम है। भगवान खुद कहते मम वंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन मम ए वंश जैसे अब शरीर अपने है ये ऐसे ये शरीर दोनों का अंश है। माँ का बाप का दोनों का अंश है और मूल में अंश है वो परमात्मा का प्रकृति का दोनों का नहीं है प्रकृति का नहीं है। मम ए वंश केवल मेरा अंश है शुद्ध अंश केवल परमात्मा का प्रकृति मन सृष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकते इनको अपना मानता है पकड़ता है नहीं। मम ए वंश अंश केवल है ये बात तो गीता में विलक्षणता से कही कि मम ए वंश और मन सृष्टान प्रकृति स्थाने ये प्रकृति में सिद्ध रहने वाले है प्रकृति से अलग नहीं होते। हम परमात्मा सिद्ध होते बहुत अलग मानते हैं मन सृष्टि अलग है नहीं विश्वास प्रकृति स्थान ही कहलाती है। एक बात मन में आती है नई सीख कि ये कपूत हो गए कपूत मन सृष्टि सपूत है ये प्रकृति में सिद्ध है प्रकृति का कार्य प्रकृति में सिद्ध है तुम परमात्मा का अंश और परमात्मा अलग हो गया ये कबूतर ही है ये ठीक नहीं है। परमात्मा मन प्रकृति स्थान ही अनुकूल श्रुति कहता है अनुकूल मनी मानता है ये अपनी गलती है अपनी गलती है ये गलती है संसार को अपना मानना गलती है। इस बात से ये ठहरती नहीं ये ठहरेगी नहीं ये रहेगी नहीं। संसार के साथ संबंध आप रह सकते ही नहीं। बाघ बना रह क्या बताओ बाहर है बाघ बना छूट जाता है अजवाइन छूट जाती है वृद्धावस्था छूट जाती है धनी अवस्था छूट जाती है निर्धन अवस्था छूट जाती है सब संसार की अवस्था सूरती हमारे सामने सामने हमारे सामने ये सच्ची घट है। प्रत्यक्ष में सब से सूरती है गरीब आदमी धनी हो जाता है धनी आदमी गरीब हो जाता है अपने अपनी उम्र में अपनी उम्र में तो ये अवस्था सच्ची घट है भाई ये तो सीधी सीधी बात है सरल बात है। ए भगवान का अंश है ये छूटेगा नहीं कभी नित्य अमल है ये छूटेगा नहीं। 84 लाख जूनी में जाएगा तो शरीर 84 लाख सब सब छूटेगी तो संसार की बात है सब छूटने वाली है ये साथ रहने वाली है नहीं। अरे भगवान जो साथ रहने वाले है ये कभी छूट अलग होते नहीं पर उधर दृष्टि नहीं लोगों की दृष्टि इधर है दृष्टि होती हुई है संसार को सच्चा मानना है परमात्मा को खाली नहीं है सच्चा है झूठा है कैसा है कैसा नहीं ध्यान ही नहीं है। ये गलती हमारी है व्यक्तिगत ये व्यक्तिगत गलती मनाना है, इस व्यक्ति को छोड़ना है, यही सत्संग है। सत्संग नाम इसका ही है। सत्य के साथ में अपना संबंध है, हमारा असत्य का साथ संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, प्रत्यक्ष बात है। हम बालक थे, जवान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए। कई बार धनी होता है, धनी निर्धन होता है, निर्धन धनी होता है। मेरे को ऐसे सज्जन मिले हैं जो कि दोनों बहुत रोटी भी मिलनी कठिन थी, लाखों और करोड़ों रुपए हो गए पास में, उनके पास में रुपए चले गए, गरीब हो गए। ये सब बदलने वाली संसार की सब चीजें बदलने वाली है। कई मनुष्य हो गए, मर गए, कई सब के सब मर गए, सभी सभी कई मर गए, कई रहे, ऐसा नहीं है, एक नहीं रहा। संसार के साथ संबंध एक भी नहीं रहा है। भगवान का संबंध मिटा नहीं, कोई नहीं मिटा। भूल होती है, भूल होगी, भूल होती है, भूल मिट गई, बहज हो गया, सीधी सीधी सरल बात है, एकदम सरल है। तो परमात्मा का हमारा संबंध है, ये अटूट है, कभी टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। हम भूल जाएंगे, ये बात हो सकता है भगवान को भूल गए, पर संबंध टूट जाए ये बात होती नहीं, हो सकती नहीं कभी। है भगवान सर्वश्रेष्ठम हृदि सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अंतिष्ठति, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। रही बात झूठी है, भगवान सबके साथ रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं, ये पक्की मानोगे, भगवान सदा हमारे साथ है। संतों ने जब मैं वाणी में पढ़ी है कि किसका साथ करे, कोई साथ रहने वाला है नहीं, साथ रहने वाला केवल भगवान ही है, और कोई साथ रहने वाला है ही नहीं। भगवान का सदा साथ है हमारा। नरकों में जाए तो भी भगवान वहां है, परमात्मा है। आप स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, वैकुंठ में जाओ, किसी लोक में जाओ, भगवान तो साथ रहते हैं। और कोई साथ रहता नहीं, और कोई साथ नहीं था, शरीर साथ रहता नहीं, मन बुद्धि इंद्रियां नहीं है, इस तरह के नहीं रहते, ये भी बदलते हैं। मुक्ति नहीं हो तो साथ रहते हैं, बदलते बदलते रहते हैं। पुरुष का अलग ही होता है, स्त्री का अलग ही होता है, पशुओं का अलग ही होता है, कुत्ता गधा का अलग ही होता है, स्वभाव अलग है, बदलते हैं। ऐसे तो है, वो सत्ता बदलती नहीं, कभी कभी नहीं बदलती। आपका स्वरूप है सतरूप, वो बदलता नहीं, मुक्ति में भी वही रहता है। कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाए, सब साधे होते हैं, तो ये आपका सत्व, आपकी सत्ता, आपका स्वरूप रहेगा, वो ही मुक्ति में वही है, बंधन में वही है, वही वही सत्ता रहती है। वो भूल जाता है, भूल जाता है, भूल होती है, तो याद से याद भूल मिट जाती है, वैसे ही और कोई बात नहीं, भूल मिट जाती है। वो एक जैसी बना छोड़ता है नहीं, ये छूट जाता है, भूल भूल मिट जाती है, जो रह जाता है वो है, जैसे पहले ऐसा ही था, पीछे ऐसा ही है, वैसे ही तो है वो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना सुग्रासी। हमारे तो जब ख्याल हुआ से भेजते है, तो सबसे ख्याल होता है, तो विचार होते है, सब ऐसे ही है, सब भगवान के प्यारे हैं, सब भी सब। शरणागत जी ने लिखा, कि शरीर तो सदा था मौत में, अमर रहते अमर, ये हमारा परिचय है। मैं परिचय सबका मानता हूँ, सबका ऐसे ही परिचय, सबका ऐसे ही परिचय है। सब ख्याल नहीं करते, ख्याल सब ऐसे सब ही शरीर सदा ही मौत में रहता है, स्वयं अमर रहता है। सब ख्याल नहीं करते, एक एक समान जाते दूध नहीं जाते। ख्याल करे, ख्याल हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के साथ ही है, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। ये कृपा करके कि परमात्मा मानो आप, शरीर हमारा नहीं है। शरीर तो बदलता है प्रत्येक क्षण, हरदम बदलता है, हरदम हरदम मौत जाता है, निरंतर हरदम निरंतर मृत्यु जा रहा है। और आप हमारे रहते हैं, आप वही रहते हैं, बाल में आप थे, जवाने में आप है, बुढ़ापे में आप है, धनी होने में आप है, निर्धन होने में आप है। तो निर्धन धनी बालक जवान बूढ़ा रोगी निरोगी धनी निर्धन ये बदलने वाले, ये रहने वाला नहीं है, ये सब बदलने वाले, संसार की चीजें सब बदलने वाली। आप वही रहते हो, धनी होता है निर्धन होता है, निर्धन होता है धनी हो जाता है, बालक होता है जवान हो जाता है, जवान होता है बूढ़ा हो जाता है, रोगी निरोगी हो जाता है, निरोगी रोगी रोगी रहता है, कभी ज्यादा रोग कभी रोग कम हो जाते हैं। ये सब बदलने वाले, संसार की चीजें सब बदलने वाली है। आप हो गए, आप हो गए थे, इस वास्ते आप परमात्मा के साथ है, परमात्मा आपके साथ है, हमारे परमात्मा। जैसे बालक कहता है मेरी माँ है, मेरी माँ, जो भगवान मेरी माँ है, मेरे साथ में, मेरे साथ रहते हैं। तो जीव है ये नित्य है और नित्य परमात्मा का अंश है। ये एक भूल है, भूल कृपा करो भूल मिटा दो, बस ठीक है, भूल मिटी है जो हो गया, कोई नई मुक्ति हो जाए, नया हो जाए, नया नहीं है, भूल मिट गई, भूल भूल मिट गई, भूले हुए हमको नए मंदिर में नहीं पड़ गए, भूल हो गई। कृपा करो कृपानाथ, भूल छोड़ दो, भूल छोड़ दो, हम भगवान के, भगवान मेरे हैं, भगवान अपने हैं। जैसे बालक कहता है माँ मेरी है, मेरी है, इसलिए भगवान मेरे हैं, सीधी सरल बात है। बिना जाने बालक मान कर कहता है, बिना जाने कहता है, जानता है बालक मेरी माँ है, मानता है, क्यों मानता है, जानता नहीं, क्या पता कौन कौन माँ है, कैसा है, याद है किसी को, याद नहीं है, मानते हैं। जिस माँ ने पालन किया उसी को माँ मानता है। जैसे कर्ण था तो अधिरथ ने लाया, राधा को दे दिया, और नाम राधा था, और राधे हुए कर्ण, राधा का बेटा, बेटा थोड़ा ही था, वो तो बक्सा मिला है। अधिरथ पिता का नाम था, अधिरथ को बक्सा मिला, बक्सा में खोला था बालक, वो कर्ण है, पालन किया राधा ने, गोदी में राधा के गोदी में रहा, राधा ने दूध पिया, राधा को पूरी माँ मानता था, अधिरथ को पिता मानता था, जानता थोड़ा ही था, जानता तो कैसे मानता, तो माँ बात है ही नहीं, वो माँ कौन थी, नहीं होनी, पिता सूर्य भगवान थे, सूर्य का इष्ट मानता था, पुत्र पिता नहीं मानता था, इसमें इष्ट देव है, मतलब था नहीं, मतलब कैसे, मेरे को पता ही नहीं था, कर्ण को भगवान का पता नहीं था, अथा खास भगवान का बेटा इष्ट देव मानता है, मेरे इष्ट देव परमात्मा है। ऐसे हम सब इष्ट देव भगवान को इष्ट देव मानते है, सब कुछ भगवान का बेटा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज संग्रासी, महिमांशो जीव लोक जीव भूत सनातना, मम एव अंश, केवल मेरा अंश, मम एव अंश। प्रगति का अर्थ नहीं साधना ही है, जैसे ये शरीर है, शरीर में प्रगति का अंश भी है, परमात्मा अंश, मानो माँ का अंश है, बाप का, दोनों का अंश है। ऐसे दोनों का अंश नहीं है, मूल में मम ए वर्ष केवल भगवान का अंश है, मूल में हम केवल भगवान के हैं। प्रगति सारी कर सकती, ये अपना मानता है इनको। प्रगति एक कार्य है संसार, मतलब संसार इंद्रिया नहीं, इसको अपनी मानता है, तो मानता होगा अपनी माना है थोड़ी है, ये अपना नहीं है। छूटेगा सही छूट जाएगा, ये स्वरूप अपना स्वरूप नहीं है। फिर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है। संत कहते हैं अपने लिए नहीं है, ये संसार का है, संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है, अपना कोई मतलब नहीं, अपना कुछ मतलब नहीं। ये संत महात्माओं से बात मिली, अपना कुछ नहीं, ये संसार संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए तो भगवान है, भगवान अपने लिए, भगवान अपने लिए हमारे भगवान है। भगवान को अपना मानना चाहिए, भगवान को अपना मानो, संसार की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो। हम भगवान के हैं ये बात पक्की आपके समझ में नहीं आवे तो गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, ममेवांशो गीता में लिखा है, इस वंशी विनाशी रामायण में लिखा है। इस वास्ते उन ग्रंथों की बात सच्ची मान करके मान लो, अपने समझ में आने कोई बात नहीं, मानना ही पड़ेगा, अंत में मानना ही पड़ेगा। जान तो सकते नहीं, जान सकते ही नहीं, मानना ही पड़ेगा, तो आज से ही मान लो हम भगवान के हैं। सबको मानना चाहिए हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। एक कुटुंब अपना नहीं है, ये तो कोई कोई ब्याह कर आ गई, कोई कोई ब्याह कर गया, कोई जन्म कर आ गया, आगंत हुए ये भी सुन जाएंगे, साथ नहीं जाएंगे, साथ रहेंगे नहीं, ना जन्म साथ में थे ना मरने पर साथ में रहेंगे, ये बीच बीच में साथ में है। तो बीच में कोई मिलता है बिछड़ जाता है, अपना थोड़ा होता है, ऐसे मिला हुआ है बिछड़ जाएगा बस। भगवान मिले हुए हैं पहले से है, बिछड़ते ही नहीं, भगवान से भी योग कभी होता ही नहीं, भगवान के साथ रहेंगे, भगवान हमारे साथ रहेंगे, हमारा साथी वही है। संत महात्मा ने भगवान को ही साथी माना कि साथ रहने वाले यही है, दूसरे साथी कैसे हैं, दूसरे कोई साथ रह सकते ही नहीं, दूसरे किसी में साथ रहने की ताकत नहीं है, ये मिलता है मिलता है। ये बात इतनी पक्की इतनी ठोस बात है, तो मिलता है बिछड़ता तो अपना नहीं होता, मिलता है बिछड़ता है वो अपना नहीं होता है, अपना वो जो मिला हुआ है बिछड़ता ही नहीं, पहले से ही मिला हुआ है बिछड़ता ही नहीं। हम ख्याल नहीं करते, इस बात ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देते, इस बात से पता नहीं है, परंतु भगवान साथ में सब जीवों के साथ सब जीव, वो स्थावर जंगम स्थावर जीवों के साथ में, ये वृक्ष है, लता है, धूप है, घास है, अन्न के पौधे होते हैं, शाक के पौधे होते हैं, सब ईश्वर, सब जीव है, सब ईश्वर है, सब जीवों के हृदय भगवान है, सब भगवान गए, मन तो भगवान गए ही, दूसरे पहचान नहीं सकते, मनुष्य पहचान सकता है, मनुष्य में ये जो सत्संग की बात होती है ये पहचानने का एक उपाय है, और कुछ नहीं है, पहचानने का भूल को मिटाने का एक स्थान है, भूल मिटा दी वैसे मिल गया, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे, ये तो मिटता ही नहीं, मिटेगा नहीं, मिट सकता ही नहीं, कभी नहीं मिटेगा, इनकी पहचान होती है सत्संग करने से, सत्संग नहीं मिलता तो पहचान नहीं, भूल रहती है, भूल संसार के नहीं है, संसार हमारा, बालक बना हमारे साथ आ गया, जवानी नहीं, ये सब सब संसार की चीज है, सबकी सब मिलती और बिछड़ती है, भगवान बिछड़ते नहीं, ये मिलते नहीं, मिले हुए पहले से ही सबके साथ में, पशु पक्षियों साथ है, स्थावर है, वृक्ष आदि इनके साथ ही है, सदा साथ रहने वाले भगवान है, ये याद पक्की बात, ये मान लो, ये स्वीकार कर लो, मान लो भगवान हमारे, भगवान हमारे, मेरा माई तेरे मान लो तो फिर निहाली हो जाओ, मेरे तो गिरधर हुआ, दूसरा ना कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरा से दूसरा थी, सच्ची बात है, मेरा भाई ने कहा मेरा तो गिरधर हुआ, दूसरा ना कोई, जाकर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरा तो गिरधर हुआ, दूसरा ना कोई, ये बात सच्ची है, नारायण नारायण नारायण नारायण।